ทิตย์ที่แล้วไปพูดที่บริษัทแห่งหนึ่งแถวมหาชัยเรื่องปฏิบัติธรรมนำชีวิตก็อธิบายเขาเห็นว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเราให้มาเป็นเครื่องชี้นำกำกับชีวิตก็จะทำให้มีความสุขไกลจากความทุกข์อธิบายขยายความต่อไปว่าปฏิบัติธรรมนี่มันมีสองส่วนส่วนแรกคือการทำความดีทานศีลภาวนานี่ก็โดยเพราะสองข้อแรกเนี่ยทานศีลนี่เป็นเรื่องการทำความดีภาวนานี่ก็ทำความดีพัฒนาจิตให้มีคุณภาพการทำความดีนี่ก็มันก็ช่วยป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานชีวิตจิตใจแต่มันก็ป้องกันไม่ได้ 100% นะอาจจะป้องกันได้แค่ 80% ไม่ให้มีเรื่องเดือดร้อนใจเข้ามาถึงตัวแต่ว่าก็ยังมีอีก 20% ที่มันยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความทุกข์บางอย่างที่หนีไม่พ้นไม่ว่าใครก็ตามคนดีคนชั่วก็ต้องเจอเช่นความแก่ความเจ็บความพลัดพรากสูญเสียรวมทั้งความตายอันนี้เกิดกับทุกคนพระอรหันต์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องประสบแต่ว่าถ้าหากเราไม่เพียงแต่ทำความดีแต่เปิดใจฝึกใจเห็นความจริงเห็นสัจธรรมให้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็ทำลายจิตใจไม่ได้เช่นความแก่ความเจ็บมันก็เจ็บแต่กายนะแต่ว่าใจก็ไม่เจ็บเห็นความจริงเรื่องเลยความจริงก็เรื่องนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเห็นความจริงเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความจริงเรื่องแม้กระทั่งรูปนามนี่ก็ช่วยได้เยอะมันไม่มีมันทำให้ความยึดถือในตัวตนในตัวกูของกูความยึดถือว่าอะไรเที่ยงว่าทุกอย่างเที่ยงมันไม่มีในการให้ความจริงก็ทำให้ความทุกข์ไม่สามารถจะลุกล้ำเข้ามาถึงใจได้อาจจะเกิดขึ้นกับกายจะเกิดขึ้นกับวัตถุสิ่งของอาจจะเกิดขึ้นคนที่เรารักแต่ว่าไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์ใจก็เป็นปกติได้ก็อธิบายรายละเอียดเยอะอธิบายเป็นคุยขยายความเป็นชั่วโมงได้แต่ตอนคำเปิดที่มีช่วงที่ตั้งคำถามก็มีคนหนึ่งถามว่าทำอยากจะรู้ว่ามันมีทางลัดที่จะทำให้ไม่ทุกข์ได้ไหมทางลัดที่จะทำให้ได้เข้าถึงความสุขพ้นทุกข์ก็ตอบเข้าไปนะแต่ไม่รู้เขาจะพอใจหรือเปล่าก็ตอบว่าความทุกข์นั่นแหละคือทางลัดที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ ถ้าไม่เจอทุกข์นะมันก็ไอการพ้นทุกข์ก็จะเนิ่นช้าแล้วก็เล่าถึงสมัยพุทธกาลที่พระอริยเจ้าหลายท่านนะท่านก็บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วฉับไวก็เพราะเจอทุกข์เป็นทุกข์ที่หนักด้วยอย่างนางกีสาคุตมีนี่เสียลูกยังเล็กอยู่ไม่ยอมรับว่าลูกตายทำใจไม่ได้ก็อุ้มศพลูกไปให้ใครต่อใครช่วยฟื้นชีวิตนะก็ไม่มีใครช่วยได้จนถ้ามีคนแนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีอุบายนะที่ทำให้ในสุดนางก็ยอมรับความจริงได้เอาลูกไปเผาเสร็จแล้วก็มาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็แสดงธรรมสั้นๆว่าน้ำป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดพญามัจจุราชก็ย่อมพัดพาผู้ที่หลงในทรัพย์ในลูกในคนรักฉันนั้นได้ฟังท่านนี้นางกิสาคุตมีก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันคนธรรมดาหรือคนที่ไม่เจอความสูญเสียฟังก็อาจจะอย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่าฟังก็เห็นด้วยพยักหน้าแต่ว่าไม่ซึ้งถึงใจแต่นางกิสาคุตมีนี่เพิ่งเสียลูกไปพอพระองค์ชี้เห็นถึงไอ้ความไม่จริงของชีวิตและความยึดติดในสังขารเป็นทุกข์อย่างไรนางกีสาก็มีบรรลุธรรมเลยเช่นเดียวกับนางปตจรานางปตจรานี่หนักกว่านี้อีกนะเสียทั้งลูกสองคนเสียทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสามีจนเกือบเป็นบ้าจะเรียกว่าบ้าไปแล้วก็ได้เพราะภาพผ่อนหลุดลุ่ยหมดกระเซาะกระเซิงจนถ้ามาเจอพระเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมที่เห็นโทษของว่าที่เห็นว่าเนี่ยความสูญเสียนี่น้ำตาที่เกิดจากความสูญเสียคนรักชาติแล้วชาติเล่าในวัฏสงสารอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี่น้ำตาเรานี่รวมกันแล้วก็เท่ากับมหาสมุทรได้นางปตจราก็พิจารณาตามแล้วก็เห็นจริงเลยจิตก็คลายนะหรือว่าจิตเกิดความเห็นภัยของวัฏสงสารก็ทำให้คลายในความยึดติดก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันคือถ้าไม่สูญเสียลูกไม่สูญเสียคนแล้วก็ก็ยังคงเป็นแค่ปุถุชนอยู่อีกรายหนึ่งก็นะสันตติอัมมาได้ครองราชอยู่7วันพระเจ้าพิพิสารปูนบำเหน็จรางวัลให้ครองราชได้ครองราช7วันแทนที่จะใช้โอกาสนี้ในการทำความดีสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนก็เปล่าเอามาใช้สำหรับการเสพจัดงานเลี้ยงทั้งกินทั้งเสพทางปากเสพทางตาเสพทางหูมีดนตรีมาขับกล่อมมีสาวงามมาฟ้อนรำเสพกันฉลองกัน7วัน7คืนวันสุดท้ายนี่นางสนมนางกำนันที่ฟ้อนรำคงฟ้อนรำกันไม่ได้หยุดนะจนกระทั่งขาดใจตายต่อหน้าต่อตาสันตติอัมมานี่สั่งเมาเลยเพราะเป็นคนโปรดเศร้าโศกเสียใจมาก ไม่รู้จะดับความทุกข์อย่างไรก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมให้คลายความยึดติดให้เห็นโทษของสังขารนายเจมส์หมายก็ฟังแล้วก็ปัญญาเกิดทันทีกลายเป็นพระอรหันต์ไปเลยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงยังเมาอยู่เลยแต่ตอนนี้กลายเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนี่ก็เราก็เจอความสูญเสียบางท่านก็ป่วยเป็นโรคนะป่วยเป็นโรคจะตายแผลผุพองเต็มตัวน้ำเหลืองไหลจมกองอุจจาระปัสสาวะไม่มีพระมาดูแลเขารังเกียจนะเพราะว่าส่งกลิ่นเหม็นมากพระพุทธองค์ก็มาเสด็จมาดูแลมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรไปซักไปต้มไปผึ่งให้แห้งเริ่มสบายตัวแล้วก็จิตใจก็มีปิตินะที่พระเจ้ามาโปรดแต่ทุกขเวทนาก็แรงกล้ามากตอนที่ใกล้จะตายพระองค์ก็แสดงธรรมเป็นคาถาสั้นๆที่เราบางสกุลเป็นอจิลังวัตยังกายโยปัทวินอธิเสสติร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเมื่อวิญญาณออกจากร่างผู้คนก็ละทิ้งเมื่อนั้นก็นอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้โอ้สังขารที่รักที่หวงแหนนี่พอตายแล้วมันไม่มีใครเอาเลยน่ารังเกียจไม่น่ายึดถือปฏิสัทธ์ทั้งพิจารณาตามในขณะที่ความทุกข์มันแสดงตัวก็เห็นเรียกว่าทราบซึ้งถึงใจก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะหมดลมก็เรียกพร้อมๆกับที่หมดลมสมาสีสีให้ท่านที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่บรรลุธรรมเร็วแต่ที่เร็วก็เพราะว่าเจอทุกข์ถ้าไม่เจอทุกข์นี่ก็ไม่บรรลุธรรมถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ชิดพระใกล้ชิดวัดใกล้ชิดธรรมะแต่ถ้าไม่เจอทุกข์จริงๆก็ไม่เห็นธรรมเหมือนกันยังมีรายหนึ่งนี่เรียกว่าดังมากเพราะว่าเป็นคนที่เข้าออกบวชพระแล้วก็ศึกบวชแล้วก็ศึกบวชแล้วก็ศึกอยู่7ครั้งชื่อจิตตหัตนะบวชเรียกว่าไม่ใช่ชาย3บวชนะชาย7บวชที่มาบวชก็ไม่มีอะไรนะเห็นเป็นยาจกเห็นใจเลี้ยงวัวเข้ามาในวัดก็เห็นพระก็เอาอาหารมีก็มีเหลืออาหารบิณฑบาตเหลือบิณฑบาตก็เอามาให้แกก็เลยสงสัยเป็นพระนี่มีอาหารกินอย่างนี้เชียวหรือพอรู้ว่าเป็นพระนี่ไม่ต้องทำงานนะมีอาหารกินมีคนถวายก็เลยมาบวชเพราะหวังสบายแต่พอมาบวชแล้วก็มีเรื่องวินัยเข้ามาต้องปฏิบัติตามวินัยต้องสาธยายต้องสวดมนต์ก็มีหลายอย่างที่ต้องทำล้วนแล้วแต่เรื่องเป็นเรื่องขัดใจกิเลสทั้งนั้นก็เลยบอกว่างั้นศึกดีกว่าอยู่บ้านสบายกว่าก็กลับศึกไปอยู่กับเมียเราพักก็เบื่ออีกนะก็มาบวชอีกแล้วก็อีหลับเดิมสึกอีก บวชไป6 ครั้งนะก็สึกทั้ง6 ครั้งสุดท้ายก็ไปอยู่กับก็อยู่กับเมียก็ไปทำนายก็ทำนาเย็นวันหนึ่งกลับมากลับจากทำนาเห็นเมียนอนเสื้อผ้าหลุดลุ่ยน้ำลายยืดเห็นแล้วก็ดูหน้าสมเพชดูมันก็เป็นซากศพที่นอนอืดเกิดโปร่งสังเวชขึ้นมาก็นึกถึงพระนึกถึงวัดก็เลยตัดสินใจไปบวชอีกทีระหว่างทางก็เหมือนกับจะเรียกว่าเป็นพิจารณาก็ได้นะไม่เที่ยงหนอเห็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็นึกในใจว่าไม่เที่ยงหนอเป็นทุกข์เหลือเกินเรียกว่าพึมพำไปเรื่อยไม่เที่ยงหนอเป็นทุกข์หนอจู่ๆก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกลางทางนั่นแหละอันนี้ก็นับว่าเป็นการบรรลุธรรมที่แปลกคือเราไม่ได้ฟังธรรมจากใครแล้วก็ไม่ได้พิจารณาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเกิดจากการที่ได้ทบทวนเห็นชีวิตคารวะที่มันทุกข์ก็พิจารณาว่ามันไม่มันล้วนเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็บรรลุธรรมเลยอันนี้เราต้องเจอทุกข์นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจะว่าเป็นทางลัดก็ได้เพราะว่าแต่ก่อนที่บวชมาก็ไม่เคยได้ศึกษาทำอะไรเท่าไหร่แต่พอเจอทุกข์จริงๆใจมันสลดใจมันสังเวชใจมันเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในตัวอย่างนี่มีเยอะนะที่ชี้เห็นว่าทุกนี่นะมันคือทางลัดไปสู่การพ้นทุกสู่การบรรลุธรรมแล้วก็ที่จริงมันก็ไม่ต่างจากหลักการในหรือความจริงในวงการธุรกิจนะความจริงในทางธรรมกับความจริงในทางธุรกิจในบางแง่ก็เหมือนกันอย่างเช่นถ้าปฏิบัติธรรมสบายๆนี่มันเนิ่นช้าแต่ถ้าเจอทุกข์นี่มันเร็วการเห็นธรรมนี่มันเร็วก็เหมือนกับวงการทำธุรกิจนะมันก็มีหลักในวงการในการทำธุรกิจว่าก็เป็นภาษาฝรั่งว่า high risk high return คือถ้าเสี่ยงมากก็ได้ผลตอบแทนสูงอะไรก็ตามนะหุ้นตัวไหนที่เสี่ยงนี่มันได้ผลตอบแทนสูงทำธุรกิจแล้วก็ตามนะถ้ามีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงตามไปด้วยจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะเอาแค่ไอยาเสพติดเนี่ยนะเสี่ยงมากเลยค้ายานี่เสี่ยงมากแต่ว่าผลตอบแทนสูงไม้พยุงนะก็เสี่ยงนะผลตอบแทนก็สูงแต่นั่นมันตัวอย่างมันสุดโต่งไปไอตัวอย่างที่ทำธุรกิจถูกกฎหมายนี่ก็มันก็เหมือนกันทำอะไรก็ที่เสี่ยงมากๆนี่ผลตอบแทนก็สูงแต่ขึ้นชื่อว่าความเสี่ยงแล้วนี่มันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผลตอบแทนนะโอกาสขาดทุนก็มีความทุกข์ก็เป็นทางลัดไปสู่การพ้นทุกข์แต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เป็นนี่ก็มันก็ไปอบายได้เหมือนกันหรือว่ามันก็ตกนรกทั้งเป็นอย่างคนที่พัดพลาดสูญเสียคนรักคนที่เจ็บป่วยนี่นะถ้าไม่มีใครถ้าไม่รู้จักมองไม่รู้จักไม่มีใครมาสะกิดมันก็ตกนรกนะถ ูกความทุกข์บีบคั้นจนแทบจะคลั่งหรือแทบจะบ้าอย่างนางกีสาวกตมีหรือนางปัตตจราช่วงแรกมันต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้เป็นนะเช่นเห็นทุกข์นะหลักมีง่ายคือเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เจอทุกข์แล้วเห็นทุกข์มันก็พบธรรมะได้เห็นทุกข์ก็เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์นะมันก็ทำให้เกิดปัญญาคลายกำหนัดเกิดความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนิพพิทาวิราคะแต่ถ้าเป็นทุกข์นี่โอ้มันหมดเนื้อหมดตัวเลยที่จริงนอกจากความพัดพากสูญเสียหรือว่าความเจ็บป่วยแม้กระทั่งความตายนะความตายนี่ก็เป็นจังหวะที่สามารถจะบรรลุธรรมได้ไวเหมือนกันอาจารย์พุทธะเรียกว่าเป็นนาทีทองชีวิตตอนใกล้ตายถ้าหากว่าถ้าว่าวางจิตวางใจเป็นนี่ก็หลุดพ้นได้หรือว่าไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นแต่ถ้าทำใจไม่เป็นมันก็อาจจะไปอบายได้มันเป็นจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงแต่ว่าผลตอบแทนก็สูงแต่ถ้าทั้งพลาดไปก็ย่ำแย่เลยอันนี้ก็เป็นธรรมดาของทางลัดนะทางลัดนี่มันไม่เคยสบายไอ้ทางตรงนี่มันอ้อมไอ้ทางสบายนี่มันอ้อมอย่างในกรุงเทพนี่ถ้าจะไปทางลัดนี่มันก็แคบซอยมันก็แคบแล้วก็อาจจะไม่สะดวกสบายหรือแม้ทางลัดในเขาเนี่ยนะจะมีทางลัดไปบ้านตาดภูทองก็มีทางลัดนะแต่มันไม่สบายเหมือนกับทางที่เราเดินบินทบาทแล้วก็เลี้ยวซ้ายของที่สามแยกนะทางนี้เส้นใหญ่เดินสบายแต่มันไกลส่วนทางลัดที่มันต้องลัดป่าน้ำเอ่ยแมลงเอ่ยบางทีก็เจอแฉะบางทีก็เจอสัตว์ร้ายเจองูแถมหลงง่ายด้วยแต่มันเร็วแต่ถ้าไม่เชี่ยวชาญไม่คล่องทางลัดก็อาจจะหลงวนอยู่ในป่านี่ธรรมดาทางลัดนะคือว่าข้อดีมันก็เยอะข้อเสียมันก็มากทุกนี่ก็เป็นทางลัดที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์แต่ถ้าไม่ฉลาดในการเกี่ยวข้องกับทุกข์มันก็แย่นะก็อธิบายไปอย่างนี้ไม่รู้เขาจะยังอยากจะคนฟังหรือคนถามนี่ยังอยากจะสนใจทางลัดอยู่หรือเปล่าแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะการปฏิบัติธรรมถ้ามันสบายๆมันราบรื่นมันการบรรลุธรรมก็ช้าการเห็นความคืบหน้าของธรรมะก็ช้าเช่นนั่งสมาธิในห้องแอร์นะไม่เจอแดดไม่เจอยุงไม่มีผู้คนมาพูดรบกวนสมาธิอย่างเงี้ยช้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมนะในที่ที่มันเป็นป่าเป็นดงเสียงบางครั้งก็รบกวนแมลงก็รบกวนเจอแดดเจอฝนอย่างที่พระที่ท่านทุดงเนี่ยอย่างเงี้ยธรรมะจะเจริญได้เร็วเห็นธรรมได้เร็วยิ่งถ้าเจอแรงกระทบกระแทกหนักๆเนี่ย ยิ่งมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้เร็วเพราะมันเห็นทำให้เห็นโทษเห็นภัยของสังขารเห็นภัยของวัฏสงสารทำให้ปล่อยวางได้เร็วส่วนใหญ่ที่ยังปฏิบัติธรรมก็ไม่กล้านะเพราะความยึดติดมันยังมีอยู่และที่ยังยึดติดเพราะมันยังเห็นว่าสังขารนี้ยังเป็นของดีของวิเศษเป็นความสุขยังหลงไหลยังโปรดปรานยังไม่เห็นโทษชัดเจนยังไม่เห็นว่าสังขารนี่มันเป็นของหนักหรือว่าเป็นของร้อนถ้าเห็นเมื่อไหร่นะปล่อยเองเลยเหมือนกับของที่ถือไว้ในมือถ้าเคลื่อนเป็นทองก็ยังยึดยังหวงแต่พอเห็นว่าแท้จริงแล้วมันเป็นฐานเป็นฐานก้อนแดงๆแล้วเป็นอาจมมันปล่อยเองเลยนะไม่ต้องให้ใครบอกมันปล่อยเองไอ้ทุกข์นี่แหละที่มันมาสอนมันมาเปิดตาเปิดตาเปิดใจของเราให้เห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่มีที่เป็นหรือที่ยึดถือเนี่ยมันไม่น่ายึดถือเลยมันทุกข์ทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาโดยเพราะตัวทุกขังนี่มันช่วยเปิดตาเปิดใจให้ตาสว่างคำว่าตาสว่างนี่มันต้องมาใช้กับการมองโลกการเห็นธรรมด้วยที่เคยยึดถือว่าสวยเคยยึดถือว่าวิเศษนี่พอตาสว่างเห็นว่ามันน่ารังเกียจก็ปล่อยเมื่อปล่อยมันก็หลุดพ้นแต่คนส่วนใหญ่พอถ้าได้ฟังได้ยินทางลัดแบบนี้ก็คงจะใจก็คงฝ่อๆนะขอไปทางอ้อมดีกว่าสบายมันไกลหน่อยแต่ว่ามันสบายแล้วคนยุคนี้ชอบอะไรที่มันเร็วๆลัดๆเพราะว่าคอยไม่เป็นการคอยไปกลายเป็นเรื่องยากเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ถ้าอยากรวยก็อยากรวยเร็วทำไงถึงจะรวยโดยที่ไม่เหนื่อยทางลัดก็มีนะก็เล่นการพนันหรือว่าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หนักกว่านั้นก็คอร์รัปชันหรือว่าไปค้ายาไอ้พวกนั้นนี่รวยเร็วก็จริงแต่อันตรายสูงไม่คุ้มแต่มันก็ค่านิยมแบบนี้ก็มีเยอะจนกระทั่งบ้านเมืองมันวุ่นวายไม่มีคือไม่มีแปรในความอยากจะได้อะไรเร็วๆก็แพร่ไปถึงนักปฏิบัติธรรมอยากจะบรรลุธรรมเร็วๆทำไงถึงจะบรรลุธรรมได้เร็วๆโดยที่ไม่เหนื่อยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยสบายด้วยเงี้ยมันไม่มีถ้าเร็วก็ต้องลำบากถ้าไม่อยากลำบากก็ต้องช้าเนิ่นช้าอันนี้เป็นธรรมดาโลกและเป็นธรรมดาของธรรมะแต่ไม่ใช่ธรรมดาโลกที่มนุษย์ยึดถือกันอยู่ธรรมะกับโลกบางทีก็ขัดแย้งกันความสุขของชาวโลกคือต้องมีเยอะๆแต่ว่าความสุขทางธรรมมันก็เกิดจากการสละเกิดจากการวางถ้าอยากได้เยอะๆนี่ปฏิบัติธรรมไม่อยากได้นู่นอยากได้นี่มันก็หลุดเข้าไปสู่กระแสโลกนะไม่ใช่กระแสธรรมถ้าเป็นกระแสธรรมมันต้องปล่อยมันต้องวางยิ่งวางเท่าไหร่ก็ยิ่งได้พบความสุขมากเท่านั้นเอาละชาญโยคุณกันเท่านี้